بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة. باب ده بيان ذيكي النبي كريم صلى الله عليه وسلم حجر مقام لراغله او فری باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرې دو د حجر مقام نه مراد د صالح علیه الصلاۃ والسلام د قوم غدیار دي د سمودیانو د دې په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیرې دو دې وخت سره دا دیله العلاوی تقریبا 300 کیلومتر د مدینه منوره نه د شمال په طرف باندې لري زیاده او اوس هم دا غي د آبادی هغه اثرات چې په غرونو کې غي کوم کورونه جوړ کړی او هغه کوی محفوظ دی چې صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم دا غي نو بس کلی زدغه معذبین او هلاک شو قومونو په کلو باندې نبی صلی الله علیه و سلم تیرېدو څنګه واقعا په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي او به قال حدثنا عبد الله ابن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر نبي عليه الصلاة والسلام چې د تبوک په غزا کې په حجر مقام باندې تیرېدو په دیار ثمود باندې مدائن صالح ورلوي قال نخلو مرغرو لویلو او دا باب مصنف رحمت الله عليه غزوه تبوک نرسو ذکر کوي نبی عليه السلام په دې سفر کې په دې لار باندې تیر شوی خلو مرګرو صحابه کرام له ویلو لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم مور دنکی کورونو دا کسانو لا چې ظلم کړو په خلو ځانونو او فرې کړو اي يصيبكم ما اصابهم اذن تاسلم اغا عذاب ورسيږي کوم چې ویل رسیدل او الا ان تكونوا باكين هرېږي تاسو په دې کورونو باندې دا چې ای تاسو جړېدون کی مگر دا چې ای تاسو جړېدون کی د جړا په حالت کې تیریږي جو ورته الله نه فرمانی کړی وا او کفر اختیار کړو الله په پیغمبر ایمان نور وروړي څنګه هلاک شول ثم قنع راسه بیان نبی صلی الله علیه وسلم په صدر کې خپل سر پټ کړو او اسرع السیر او مزل یې کړو پله سورلی تیز کړه او حتا جاز الوادی تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې میدان او د علاقې نثیر شوو او صحابه کرام د غزین او غراغس نیوی دغه کویانو نا او پاغي باندې اورا غغلیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اورو غرزوی دا قوم د زین او ګمر علیکم باندې چې الله عذاب راغله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر نبي عليه الصلاه والسلام اصحاب الحجر لويلو مطلب دا اغه صحابه کرام ولا نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره په دې ځای کې موجود او په دې لار ته دل ویلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين موردن کېږي تاسو په دې خلکو چې عذاب ورکړ شوی دی الا ان تكونوا باقين مگر دا چې تاسو جړیدون کې ايصيبكم مثل ما اصابهم دې یاري نه چې تاسو له بمپور سيږي هغه چې غي درسيدي او کوم عقاب او سزا باب دا باب بلا ترجمه دې په منځلي د فصل د باب سابق نه دې تعلقم غزا د تبوک سره نه دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په حجر مقام باندې تیرېدو دغه باب څنګه ترذل للباب ذکر کو د غزوه تبوک نه دا باب هم ذکر کړي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته نبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجت بفارت له او دسمات لتلو فقمت اصب عليه الماء نو ادري دلو امزا چما اوبرارو لنبي صلى الله عليه وسلم نکرچ غید قضايا حاجت نفارف وال لا اعلمه قال الا في غزوة تبوك وما لفت نشتا مگر ويلو چه في غزاة تبوك كي لا واقعا في غزاة تبوك كي وچه غيه دسمات للارل واپس راتل المغير رضي الله عنه ورلده دسوبات ونوه فغسل وجهه نمخي وندله وذهب يغسل ذراعيه شروشو نبي كريم صلى الله عليه وسلم الى سنة وسنگلي وندل فضاق عليه كم الجبت نتنشو فاغي باندل استون ده چوغي اکم کوتو چوغي اشوري وداغي لستوري وارو وداغي ندالاس وسنگلي راوتنا فأخرجهما من تحت جبته النبي صلى الله عليه وسلم دالا سن رئيس نيو لان لد چغينا لان دي طرفنا النبي صلى الله عليه وسلم دالا سن رئيس تل فغسلهما ندى دواري ويندل ثم مسح على خفه بيأي مسح كريو النبي صلى الله عليه وسلم تخبل موضوع بانده فالغضو يتبوك متعلق روايط تذكي قريباب بلا ترجمة في ذكركو فمنزلی د ملحق او فمنزلی د فصل د باب سابقنا وبه قال حد لکتن وجد فقه په کتابونو کې مسائل الشتا ذکر کیږي په اخیری باب کې وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك حتى اذا اشرفنا على المدينه فمن النبي عليه الصلاه والسلام سرا قام توجي شنو د غزوه تبوك نواقص راتو تردي شراني ديشو مدينه لا قال هذه طابه النبي عليه الصلاه والسلام اذا طابلا زاد المدينه فنمرو كي يونمنه او طاب ور لوي لطيبها لساكنها يسوق بسوسي غزاده بارده رخد اخولنا وهذا احد جبل يحبنا ونحبه او ذا جبل احد ده احد غرد ده من سرمين ساتي ومن ده سرمين ساتو فده جمادات كم الله دم شعور وشوله الى الله رب العالمين خشيت فكره وذا الله ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام سرمين ساتي ده من فده ايمان ده الله پیغمبر ويده چه من سرمين ساتي ومو مبايش منه ورسر سات الله وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه تبوك نبي الاسلام وابشروا تبوك بجهادنا فدنا من المدينه ومدينه لران الديشو فقال نويل ان بالمدينه اقواما ومدينه سخلت لي ما سرت مسيرا نزعی تاسو پا یو لارا بانده ولا قطع سموادیا او نزعی تاسو پا یو میدان بانده یو وادی تاسو نکراس کوئی الا کانو معکم مگر غی تاسو صرف اجر کی شریک دی قالو یا رسول الله وهم بالمدینہ صحابو ویلو دا اللہ پی غمبر دی خو مدینہ کی ری او مون پا جہاد کی استریو لوگ تند تیرا و دی لبا دینہ کی دمون مراجر ملاوی گی قال وهم بالمدينه نبي الله صلى الله عليه وسلم او دای په مدینه کې کورونه کې ناس دي او حبسهم العذر عذر دای بن کړی دي د سعودر په بنا باندې تاسو سره وته نشي په کور کې خوځې تاسو سره ده نو څومره تکلیفونه چې تیر وای په کوم کندو کپړو باندې تاسو ځای نه در سره په اجر کې مرګري دي کتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط قیصر او قسرا لا کلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط لے گلے ہو قسرا بے دفارس بادشاہ لے داد آغا لقم ہو او قیصر به دروم بادشاہ لوی دا بلاغه لقمو هغه وخت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د فارس بادشاہ کسرا له خط لګل او چراغ نوم په دی وخت کې پرویز ابن هرمز ابن نوشیروان دا د کسرا او د ایران مشهور بادشاہ نوشیروان نو سیو ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کسرا له خط لګل نو دا وم کال د هجرتو د امام بخاری رحمت الله علیه د سنیع نه معلومیږي چې دا نهم کال د هجرتو ځکه امام بخاری رحمت الله علیه دا د تبوک د غزا نه رسو ذکر کوي او دا منهج او طریقه دا چې ترتیب وار دا احداث ذکر کوي د امام بخاری رحمت الله علیه د سنیع مطابق دا په نهم کال د هجرت باندې و او هر چې د روم بادشاہ او چې غره هرقل وي قیصر روم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو پیری غل خط لګل دي یو ځل اشپغم کال د هجرت د صلح حدیبیه نرستو او په دویم ځل باندې د غزوه تبوک په موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دحیه رضی الله عنه لدا خط ورکړو داغي وضاحت مخکی بدء الوحی کی ذکر شوه ده د حدیث هرقل لانی او دویم ځل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط لیګلو قیصر روم لا نو امام بخاری رحمت الله علیه د خپل شرط مطابق په دې کې روایت نه ملاو نو آی نه ذکر کړی او نور اهل المغازی او اهل السیر ذکر کړی دی په دې باب کې چې امام بخاری رحمت الله علیه کوم ذکر کوي دوه هغه خط ذکر چې کسرا لیږلی و عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه بواسطه باندې هغه بیا د بحرین گورنر لور کړي د بحرین د گورنر او د حاکم نوم منذر ابن ساوا د دې کسرا ما تحتو د بیا د خط رسول دی د کسرا غ بادشاہ لا چې دا نوم خسرو پرویز په دغه وخت سره او علامه عینی رحمت الله علیه دغه خط مضمون په عمدۃ القاری کې داسې ذکر کړی په ابتدا کې لیکلی و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی کسرا عظیم فارس دا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دی طرف نه خط دی هغه کسرا له چې د فارس مشر دی سلام علی من اتبع الهدى سلامتی دی په هغه چا چې د هدایت تابعدار د هدایت پس روان دی او امن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله سلام دی په هغه چا چې ایمان وروړ په الله او گواهی کړی د الله د وحدانیت او د نبی اسلام د رسالت ادعوك بدعايه الله فاني انا رسول الله الى الناس كافه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان ابيت فعليك اسم المجوس زتاله الله غ دعوت درقوم زکد الله استاد او رسول يمزا طول خلق لرا لي گلم دغه پارا چوي روم هر اسو چې غ ژوند دې مطلب دا چې غ ژوند دې زړواله دي او دا دعوت قبول کی او د عذاب هغه وینا په کافرانو باندې ثابت شي اسلام راړه نو بچ بپات شي که انکار دی وګونو د مجوس ګناه هم پتا باندې کسرا چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم دا خط اولستو نو هغه خط ټول زری زری کو ټوټي ټوټي کو نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ور لبد دعایو کړي اللهم مزق ملکه الله دغه د بادشاہي او حکومت تسنس کې ټوټي ټوټي کې لکه دغه خط چې څنګه زری زری کو کسرا چې دا خط وکړ او خپل خط شلول او بیا د گورنر د یمن چې کوم گورنر او باغان نوم یو فنون سره باغان اغلی پیغام ور لېګلو دلار سره سړی گرفتار کماله خطر لېګلې نو یو دوه کسان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د گرفتاری لپاره ور لېګل رسول الله صلی الله علیه وسلم د گرفتاری لپاره چې دا کسان راغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام درو رسیدل نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه هیبت په دم راغی چې دای پر پیدو شول او ختم ځان سره د یمن دا گورنر د باغان راوړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبسمکو مشکې شو د دوارو د اسلام دعوت ورکو او بیا ورلو ابلغا صاحبكما ان ربي قتل ربه في هذه الليله لا شيخ بل صاحب لموای چې یمن گورنر را لېګلې ای زما رب بیګارا پاسېدل او تاسو رب وجه ده ده مطلب دا چې الله دغه بادشاہ هلاک کړي دا د جمادى الاولى دوم کال د هجرت جمادى الاولى میاشوا وم کالو د هجرت او د خالص پوا ادوار قاصدان چې واپس لاړل خپل گورنر باغان لودا اطلاع ورکا نو زما د الله قسم کړه خبر صحیح نه دا بیا بلا شک او شبهه د الله حق غمبر ده چې معلومات یو خون فلغ شبان نه چې سرا وجل شوی د فارس بادشاه زویر پاسېدل او او دا خپل پلاری وجل دی او د دې زوی د پلار د وجلو سبب اهل السير دا ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړي چې د دې پرویز دوی چې شیروی نوم او د خپل پلار دشمن د دې وجې نو ګرځیدو چې د دې یو بیبي او واده کړو شیری نوم او اغه سره ناجایز تعلق شو مينې مو ور سره د دې لپاره خپل پلار پرویز وجلو پلار له دې پته ولګي چې راځي مې په هیڅ صورت باندې فری دي نه نو دغه ځان له خپل خاص ته کمره چې وا نو پاغي کې یو ډبی او بوتل کې زهر واچول او پاغي باندې ولیکل برا الدواء النافع للجماع د خپل ځي خباست او غشوق ورله معلومه چې سره مين او محبت ته لار خو یو وجل مړ کو او د خپل پلار او داغه د خزي جان نشین وګرځیدو د خلکو بادشاه شو او خپل رونه شو هغه د دې یاري نو وجل چې مال سکون دريږي او حکومت یوازې مال پاتې شي نو بیا یو ورځ د پلار هغه خاص کمرې له وردن نشو چې وی قتل پاغه کې دا ډبه و مونته دی بوتل کې دوايي او پاغه دا لیکلي دوی خدمات د افلار کې دا غلط کارونه کول نه دا دوايان استعمالولې هغه دوايي په خپل خوړل دا غي د وجلې په حالات کې مړ شوه نو بیا د دې په خاندان کې څوک سره خفات نه ذکرونه موجلی نو د دې د مرګ نفس خلکو بیا په دې خاندان کې دا بادشاهي پر خپل برقرار ساتل نو دغه بادشاهي او سلطنت د دې شیروی لور و چې بوران نوم یې هغه له حواله کو او هغه د دې مشره شو او ملکه شو احادیث کې راغلی ملک علیهم بنت کسرا د کسرا غنو سیدیا په دې باندې مشره شو چې بوران نوم یې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے چې کله دا اطلاع او رسید نوې فرمایل لن يفلح قوم ولو امرهم امرا چرې بم کامیاب نشي غ قوم چې غي بزان باندې حکمران مشر جوړ کړي زنانه جوړ کړي نو فدي ترتیب باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری په دې باندې ولګي چې الله زما خط څنګه ټوټه کړو حکومت تس نس کې او به قال حدثنا اسحاق اسحاق ابن راهويا قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافه السهمي نبي عليه الصلاه والسلام خپل خط لګره او کسرى له فارس بادشاہ له عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه بواسطه يريد اولنو مهاجرين نو فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين حكم ورلك لو في خط د بحرين غمشر لورتي منذر ابن ساوالا ځکه بادشاہ له ډارک خط لګل هغه وخت سره دا مناسب نو دا گورنر له ورکو چې به خط غل ورکی فدفعه عظيم البحرين الى كسرى د بحرين دی مشر او گورنر دا کسرا له رسول او فلما قراه مزقه هر کله چې دی بادشاہ دا خط لسته او نو دای ټوټه کړو فحسبت ان ابن المسيب قال رایو اذا غمان کوم چې سعید بن المسیب رحمت الله علیه په حدیث کې دا ویلي فدعا علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خیری کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یمزقوا كل ممزق په دنیا دی شیدې په دنیا کې دو سرا الله دی ټوټي ټوټي کې له کسنګ چې دا خط ټوټي کو دا خیری پیولگی دی پدی طریقہ سر اللہ دی طریقی اللہ دی تسنخ کرلکتا سوا اوریدا و بیهی قال حدثنا عثمان بن الحیثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابی بکر ابو بکر چید نمد نفع بن الحارث رضی اللہ عنہ قال لقد نفعنی اللہ بکلمت سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یکیناً فیدر اکرد اللہ مالا فیو خبر بان نسما دی نبی اسلام ناورید لیوا کله فائدہ را کړی ایام الجمل فغرز د جمل کې جنگ جمل چې کېدو صحابه کرامو په منځ کې فغرز باندې الله فلغه کلمې او خبره مال فائدہ را کړی بعد ما كنت ان الحق باصحاب الجمل فصدارین چې نږدې ووم دا چې په وسو د اصحاب الجمل سره عائشه رضی الله عنها او دا غي د مرګرو سره زم مرګره شو او په دې جنگ کې میسا غسته او قاتل معهم صدای سلاما جنگ کړه وځي مرګره وي قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې نبی رسول الله له خبر را رسیدلی وا ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى چې فارس والو حفظان باندې مشرا او بادشاہانه مقرر کړی دا غلور د کسرا چې ګوار بنت شیروی نومیو قال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه هرگز چربم کامیاب نشي قوم خپله مشری او خله چغې خپله مشری و خې سپارهلی ده خې پهان باندې مشره کړی ده نو دا حدیث ما د رسول الله عليه السلام والسلام نه اورېدلی نو د جنګې جمل په مخیبان دی ماله د حدیث فده را کاه نو د ښې حکمرانی په شریعت کې ددي صحیثیت پیسه حکمې دی د شریعت کې کوم سلو اصول دی قران سنت اجماع او قیاس په دې ټول سره حکمرانی د خزي دا ممنوع ده جایز نه ده او دا سلو ور اصول د زنانه د حکمرانی او داغي د حکومت نفي کوي قران کریم کې الله او الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض سړي الله حاکمان مقرر کړی په زنانو باندې امام ابن کثیر رحمت الله علیه امام روح المانی او ګڼ شمیر مفسرین د دې آیات په تفسیر کې ویلي دي چې د زنانه حکومت د حکمرانی دا جایز نه ده دې آیات په تفسیر کې بعض خلک په دې باندې اعتراض کوي چې دا آیات خو د ازدواجی تعلق سره متعلق دی د کور دنه امور یادای نو چې د کور دنه امور کله په دې باندې نگران بسړې وی خاون وي نو بار د کم نه لري حکمرانی حاصل شوه بار خو به طریقې اولاد دې حکمرانی جایز نه ده دارنګ دا حدیث صریح دې په دې کې چې لن یفلح قوم ولو امرهم امراه کریم کامیابی گنا قوم خپل مشری غيوي خزل اسپار لیدا پدې حدیث باندې بعضی روشن خیال جزان لوي اغي في اعتراضونه کړيني یو اعتراض دا ده چې نعوذ بالله دا حدیث منګړت موضوعي او دروغ ده وې دا روایت په هغه وخت کې راغله چې جنگ جمل کې تل عائشه رضی الله عنها قیادت کول د مسلمانانو د لخر نداغي د غلط ثابتولو د فار دي صحابي د ځان دا روایت جوړ کړ چې نعوذ بالله نو په حدیث باندې د وضعي او د دروغو اعتراض کول دا خدا سي اعتراض دي چې جواب لیم ضرورت نشته بدهی البطلان چې ورلوي امام بخاری ذکر کړ په خپل صحیح کې دین علاوه امام ترمذی نسائی امام حاکم او امام احمد رحمت الله علیه په صحیح سند باندې مسند ذکر کړی یو راوی من دې په سند کې ضعیف نشته نو موضوع لري خبره ده چې حدیث ضعیف قدر من نه او اهل علم کې د اول د دویم قرن نه راواخلي تر نن پورې چې اهل علم دا روایت نقل کوي اچا په محدثینو کې له موضوعي نه دی ویلي او نه دی په وضع باندې څه دلیل ذکر کړی دا خود ساخته او د خپل دماغ او اختراع دی چې حدیث له موضوع وي او بل لري حدیث راوي چې دی ابو بکر رضی الله عنه نفیع ابن الحارث دا خپل رايم په دې جنگ جمل کې دا و چې د عائشه رضی الله عنها موافق دي دی خدایي مرګرتیا یې صرف د دې وجې نه فری خلاص لن يفلح قوم ولو امرهم امراه او بل عائشه رضی الله عنها چې دا غید دي لخر قیادت نکولو فاطمه مکه مکرمه کې و عمرې لتلې و چې عثمان رضی الله عنه شهید شو او صحابه کرام وې چې مونږ داغه د قاتلانو نه انتقام مخلو د شام طرف ل روان شو او هغه د صلح په غرض باندې اتلا چې مدینه لزو علی رضی الله عنه سره خبره کوو دا غینه حدادت شام کې د معاویه رضی الله عنه سره خبره وشي او د مسلمانانو په منځ کې صلح راشي او هغه چې بل واقعیا د جبل رایا د کړه دبر به وجړل چې داغه د لوپټا او جامې بټوري په اوخ باندې لوندې شوي و اتفاقی الله رب العالمین چې یو شی مقرر کړی نو وکانا امر الله قدرا مقدورا دیم اعتراض د روشن خیال خلق په حدیث باندې دا کوي دا حدیث د تاریخ او د واقع خلاف دی الله پیغمبر وایي نه کامیابیږي او په تاریخ کې موږ نظر واچو نو ډېر زنانو حکمرانی کړی دا او دغه حکمرانی کامیاب شوی دا نو دا بيدینه جاهلان فلاح او کامیابی کی جنینا فلاح او کامیابی د اخرت نه مراد ده د دنیا نه ده مراد دنیا کې به ما او تعالی یو شی کامیابی ښکاری بیا خو کافر ټول کامیاب دي په دنیا کې مونږ ورو چې غي ترقی کړی دا سدینه علاوه نور حدیث مراغلی دي چې هغه د زنانه په حکمرانی او حکومت باندې داغي نشي کوي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی سند داغي کې مقال مشته اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها کلا تاسو بادشاهان غره خلکی او مالدار مسخیان وي او تاسو کار شورای کار وي په خپل منځ کې مشوره کوي نو بیا د ځمکې دا ظاهر تاسو لپاره د دې د باطن نه بهتر دی ژوند در لخلې د مرګ نه او کنا عمرامو شریران و ناکار خلکی او مالدار بخیلان بی و امورکم الى نسائکم او کارون مزنانو لعثمار الفبطن الارض خیر لکم من ظاهرها بیا در لدزمکی دا باطن دید ظاهر نخده بیا چه مره یعنو دا بخائی او بل درین استدلال کل سبا والو باندې زنانه بادشاہی کولا نو یو خدا شریعت د من قبلنا نه هغه زمونږ لپاره دلیل نه نه زمونږ په شریعت کې واضح راغلی چې لن یفلح قوم ولهم امراه او بل اجماع د امت د فری باندې چې حکومت د زنانه دا جایز نه ده دا به امامنی ابن حزم رحمت الله علیه په مراتب الاجماع کې وایي دا کتاب د جباغي اجماعات اهل علم راجمه کړی دي او یوتفقوا ان الامامه لا تجوز للمراه اتفاق او اجماع د مسلمانانو چې د مسلمان چې حکمرانی به د زنانه او د خزینه وي. امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې اتفقوا على ان الامره على ان المراه لا تصلح ان تكون اماما اتفاق به مسلمانانو دی پدې باندې چې مشره او حکومت دا به د زنانه ني. امام قرطبي رحمت الله عليه په خپل تفسير کې وایي واجمعوا على ان المراه لا يجوز ان تكون اماما. پدې باندې د فقهاو اتفاق دی چې عام امامتي جمع نشي ورکول خلکو له چغې د امامت صغرا وایي نو امامت کبرا چې ټول حکومت او ملک دی له حواله کول دا د کوم ځای نه جایز شول. او په دې حدیث باندې دغه جاهلان او بدبخ خلق دا اعتراف کوي چې ابو بکر رضی الله عنه په دې باندې منفرد شوی دی او دا شخصیت ته چې په مغیره رضی الله عنه باندې د ګنا او د زنا تهمت لګولې او بیا عمر رضی الله عنه د اسیاد ریواله په حد قذف کې او د شهادت ساقط کړو نعوذ بالله ذکر ویده فاسق او کاذب پدی سره وګرځي. قرآن ویلی چې شهادت څوک کی د دروغ نو د دې گواهی مخبل ویلا تقبلوا لهم شهاده ابدا ذکر فاسقان او دروغجن خلق دي. دې وضاحت او تفصیل خو ورسته ان شاء الله کتاب الشهادات کې راځي باب شهاده القاذف کې په باغ دې کې امام بخاری رحمت الله علیه تعلیقا دا واقعا ذکر کړي د بصری کلا مغیره رضی اللہ عنہ گورنرو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ پدی باندې د ګناه تهمت لګوله او تهمت نو لګوله گواہی کړي وا او اصل واقعا امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې ابن ابي شیبه رحمت الله علیه مصنف کې او دارنګ نور اهل علم ذکر کړي مفصل واقعا امام ذهبي په سیر اعلام النبلاء کې ذکر کړي او ابن العربي رحمة الله عليه فعارضة الأحوذي كم ذكر كريم فبصرة كده أبو بكر رضي الله عنه أو ده مغيرة رضي الله عنه كورونا يوب اللي مخامه فمنس كي لا روا نو أبو بكر رضي الله عنه فكور كناس ته ده مرگر سرا أو هوا راغا ده مغيرة رضي الله عنه ده كور چكما پردوا غير كور تكا نوي قتل كي مغيرة رضي الله عنه ده يو زنانة سر صحبت كي او ام جمیل نوم یو زنانه وا چې دا په هغه وخت سره بادشاہانو لزن کېدا د مغیره رضی الله عنه وین دا غم د دې مشابه وا اهم شکل وا ابو بکر رضی الله عنه شو کتل هغه مرګور له ویرا شي وګوري د دې نرستو جمعات لا د ماسپخین مزلا مغیره رضی الله عنه راغه چې جمع له مخ کې کېدو ابو بکر رضی الله عنه د لاس نه ونی ولوي چې جمع بنه راکې او عمر رضی الله عنه له مدینه له خبرو لګلو. عمر رضی الله عنه ډېر سخت خفا او پریشان شو چې د مسلمانانو یو امیر زلیګه موغدا کار کوي. ابو موسی شری رضی الله عنه لګل سلاړ شاه تب گورنر شه غیر گورنرای نماز کو ورلوه چې مدینه له راشي سره ابو بکر رضی الله عنه او داغه مرګرو ابو بکر رضی الله عنه گوايو کښه او مان دې له مغیره رضی الله عنه چې نه زما خپل وین زوا او ور سره درې کسان نور وغي گواہی کول نو دو په گواہی او درې دل او دریم د گواہی نه رسو شه ځکه عمر رضی الله عنه چې تاسو کول او تردد وکړو چې تا دا زنانه لیدلې د چې څوک دا غوې نه مان نه لیدلې خو صرف مغیره رضی الله عنه په عمل باندې لیدلې ده. او کم شه د گواہی هغه ترتیب د نه فقغه ترتیب د گواہی برابر نه و نو خو بد شو او دا درې په حد قذف کې والت یا دوری. او مغیره رضی الله دې ابو بکر رضی اللہ عنہ له توبه او باسه گواہی بده قبول خود توبه وینستا ای ما دې دې څنګه دا غینه توبه او باسم په شهادت او قذف کې فرق دی. شهادت دا چې ما یو شی لیدل دی او قذف دا چې لیدل مینی اس یو کس لوي چې ای زانی ای بدکارا ای بدملا. او په دې اهل علم اتفاق دی روضه الناظر کې ابن قدامه رحمت الله علیه ذکر کړی او اضواء البيان کې علامه شنقيطي رحمت الله عليه ذکر کړی دی او داغه مذکره د اصول فقه کې هم ذکر کړی عام فقها او ذکر کړی چې شهادت او د قذف په منځ کې فرق دی یو سړی گواهی وکه او وی چې ما پستر ګولې دي دي خو بیا د سره نصاب د گواهی برابر نو نو دواله خورل پدې کې او پکورو شو نو د گواهی بیا قبول نه شي د قاضی نه دی لیدلې دي د شاهد حکم جدا دی او د قاضی حکم جدا دی او ازواء البيان چې علامه شنقيطي رحمت الله عليه وجه ذکر کړ چې د دواړو صحابه کرامو نه پاغي باندې تهمت او اعتراض پورته کیږي وای اصل کې د مغیره رضی الله عنه یو وینځوا چې هغه دغه ام جميل زنانه سره مشابه و نو هغه د خپل مين سره کورواله کولو پاغي کې پاغه باندې د شریعت د طرف نه سحرج او ممانعت نو او ابو بکر رضی الله عنه چې د دې دي ګمان کړ چې دا خلانه زنانه ده نو یو په خپل لیدو کې خطا شوه دی او د خپل لیدو مطابق گواهی کړی صادق دی صحابي دا خبره بد غنل چې پټه کی د مسلمانانو امیر دی گورنر څنګه دی دا کار کوي یو مغیره رضی الله عنه چې زما خپل وینځل نو په دې شوبه کې عمر رضی الله عنه حد قذف په دې باندې جاری کړو نو د دې روایت ځکه نه قبلو د مدینه منوره لوی عالم شیخ عبد المحسن العباد حفظه الله او صاحب فراش هم نه مشر عالم دی او په مسجد نبوي کې دا غوږ د ټول نړۍ حلقه د درسونو او د صحیحین او د نور کتابونو د احادیث او تقریبا 50 کال پورې په جامع اسلامیه کې هغه سنن د امام نسائی رحمت الله علیه بلولو د اصول پڑھاولونه دا په دې موضوع باندې مستقل رساله ده الدفاع عن الصحابي ابي بكر ومروياته والاستدلال لمنع ولايه النساء على الرجال تقريبا دا تشبيهه صفحات باندې مشتمل رساله دا دي صحابي دفاع کړی دا او کم چې د تهمت په مغیره رضی الله عنه لګولو نو د خپل لیدو مطابق لګولې او په نفس الامر کې خطا شوه دی هیڅ دا د روایت د دی وجنه نه رد کړی چې دا مامله په منځ کې راغلی دا بلکې په کتب سته او کې تقریبا 55 روایت د دې صحابي راځي هله علم قبول کړی او پاغي کې هیڅ شک شوبه نه لري نو دا د اهل زیغ طریقه دا چې اسمیته د حدیث له موضوعي او ضعیف وي لن يفلح قوم ولو امرهم امراه تقریبا کامیاب نشي قوم هغه خپل مشري او خزل اسفار لرا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول اذكر اني خرجت مع الغلمان الى ثنيه الوداع وما لدى خبر اياد دا چې زه توم د ماشومان سره ثنيه الوداع لا مدینه منورین بار چې براوته ثنيه الوداع فدغه ځکه موجوده وقت سره پاکستان هاوس هم جوړ پاغي کړه شناخت کاډ او د حجیانو دا تنظیم کی اوس خدای آبادی د وجنا د حرم د توسعی د وجنه ولړول خدای غزه او اوهد پلار چې سړی زی نو ثنيه الوداع لروته و من تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ استقبال کولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشومان د نبی اسلام د استقبال لپاره د غزې لروته د مدینه نه بار وقال سفيان مره مع سفيان او سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه په مخ کې سند سره کله داسې ذکر کړی چې غلمان په ځای باندې لفظ د سفيان ذکر کړي معنا د دواړو یو ده ماشومان سره نو جوانانو سره د نبی اسلام استقبال لروته هم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب رضي الله عنه اذكر اني خرجت مع الصبيان وما لي عبد جزر وتم ذلك كانوا ما شمان سران تلقى النبي صلى الله عليه وسلم استقبال مكون النبي عليه السلام او شرط روته الى ثنيه الوداع اذا ثنيه الوداع مقام لا مقدمه من غزوه تبوك قال النبي عليه الصلاه والسلام واپس راتلو د غزا د تبوکنا صحابه اکرام دا غی استقبال لوتی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله